Hoofdstuk 14 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 14 van boek 6. Stefan bracht, zoals altijd wanneer hij in Petersburg was, zijn tijd niet werkeloos door. Buiten het afdoen van zijn ambtsgelegenheden moest hij zich in Petersburg ook, zoals hij zich uitdrukte, herstellen van de dompige Moskouse lucht. Moskou was in weerwil van zijn café Chantant en van zijn omnibussen toch gelijk aan een stilstaand water. Dat gevoelde Oblonsky bij elke gelegenheid. Had hij enige tijd in Moskou, in de schoot zijner familie doorgebracht, dan werd hij gedrukt naar lichaam en geest, en hij bespeurde dat iets als bekrompen ploertachtigheid hem doordrong. Duurde zulk een verblijf geruime tijd onafgebroken voort, dan kwam hij zelfs zo ver, dat hem de ontstemming zijner vrouw verontrustte, dat hij zich over de gezondheid en opvoeding zijner kinderen, over allerlei kleine beuzelingen en zelfs over zijn schulden bekommerde. Maar nauwelijks was hij te Petersburg en verkeerde hij in de kring, waarin hij leefde en niet vegeteerde, dan verdwenen dadelijk al de bedenkingen en bezwaren. Zij versmolten als was voor het vuur. Zijn vrouw. Nog heden had hij met vorst Tschatschenki gesproken. Deze had ook een vrouw en reeds volwassen kinderen. Zoons in het pagekorps, maar hij had daarbij nog een andere, illegitieme familie, met verscheiden kinderen, en hij had in deze familie ook zijn oudste, wettige zoon ingeleid, en achtte dat voor de ontwikkeling van zijn zoon zeer geschikt. Wat zou men van iets dergelijks in Moskou zeggen? Kinderen. In Petersburg hinderden de kinderen hun vaders niet om ongestoord te leven. Zij werden op kostschool opgevoed, en de in Moskou algemeen heersende mening, dat de kinderen alle weelde des levens toekwam, bestond in Petersburg niet. Hier was men van gevoelen dat ieder mens verplicht is voor zichzelf te leven, en wel zo, als het een beschaafd mens toekomt. Ook de ambtsdienst was hier niet zulk een onafgebroken, hopeloos zwoegen als in Moskou. Hier was het voldoende zich relaties te scheppen, zijn persoon op de voorgrond te dringen, en men had zijn carrière gemaakt. Vooral echter werkte de Petersburger opvatting van geldelijke aangelegenheden geruststellend op Oblonsky. Bartujansky, die voor zijn levenswijze op grote voet jaarlijks ten minste 50.000 roebel moest verteren, had hem gisteren een behartenswaardig woord daarover gezegd. Na het diner waren zij in een gesprek geraakt, en Stefan Arkadiewicz had tot Bartujansky gezegd: ik geloof dat je op goede voet staat met Modwinski. Je zoudt mij een grote dienst bewijzen, als je bij hem voor mij een goed woord wilde doen. Er is namelijk een post, die ik gaarne bekomen zou, als medelid der agentuur. daar zou ik toch niet naar staan. Wat zou je u in zulke spoorwegzaken met die Jood inlaten? Zoals je wilt, maar het is iets afschuwelijks. Oblonsky had hem daarop niet geantwoord, dat het een levensvatbare zaak was, maar hij had geantwoord: ik heb geld nodig, ik heb niet genoeg om te leven. Je leeft toch? Ik leef, maar de schulden, wat zeg je, schulden? Vele, had Bartujansky deelnemend gevraagd. Zeer veel, 20.000. Bartujansky had lustig gelachen. Ach, gij gelukkig mens, ik heb 1,5 miljoen schuld, meer niet, en leef toch voort, en dat hindert volstrekt niet. De hoofdzaak is slechts er niet aan te denken, en Stipan Arkadiewicz was niet slechts door deze woorden, maar ook door daadzaken van de juistheid deze bewering overtuigd geworden. Shivalov had 300.000 schuld en geen kopeke in zijn kas, en hij leefde toch, en nog bovendien hoe? Graaf Krivtsov was reeds lang opgegeven, en hij onderhield 2 minnaressen. Petrovski had een vermogen van 5 miljoen doorgebracht, en leefde toch voort als vroeger, en had een betrekking bij het ministerie van Financiën gevonden, met 20.000 roebel traktement. Dat alles verlichtte en troostte Oblonsky, maar ook fysisch werkte Petersburg weldadig op hem, het verjongde hem. In Moskou had hij dikwijls bezorgd een blik geworpen op zijn grijzend haar, had na het middagmaal een kort slaapje gedaan en zich uitgerekt, ging langzaam en zwaar ademhalend de trap op, verveelde zich met jonge vrouwen en danste op de bals niet meer mede. In Petersburg gevoelde hij zich zo opgewekt, alsof hij 10 jaren jonger was geworden. Oblomovschina, marmottenleven, alles verdwijnt bij de goede dagen in Petersburg, zeide hij tot zichzelf. Tussen vorstin Betsy, Tsverkaya en Stipan Arkadiewicz bestonden er oude, zonderlinge betrekkingen. Oblonsky had haar altijd schertsend het hof gemaakt en zeide haar schertsend de dubbelzinnigste dingen, daar hij wist dat dit haar best beviel. Toen hij haar de dag na zijn gesprek met Karenin bezocht, gevoelde hij zich zo jong, dat hij in zijn hofmakerij en onzinnige babbel, zonder het te willen, reeds zo ver was gegaan, dat hij niet wist hoe hij zich terug zou trekken, want zij beviel hem volstrekt niet, en zelfs stond zij hem erg tegen. Maar het gesprek had die toon aangenomen, omdat hij haar zeer beviel, en hij was zeer blijde over de komst van vorstin Miagkaja, waardoor aan het tête-à-tête een eind gemaakt werd. Ah, is u dat? Zeide deze, toen zij hem zag. Hoe gaat het, uw arme zuster? U behoeft mij niet zo aan te zien, toen allen haar verguisden, allen die 100 maal slechter zijn dan zij, vond ik, dat zij zeer goed had gehandeld. Ik kan het Vronsky niet vergeven, dat hij het mij niet heeft laten weten, toen zij hier in Petersburg waren. Ik zou haar bepaald hebben bezocht en zou overal met haar zijn rondgereden. Ik bid u, zeg haar hoeveel ik van haar houd. Maar vertel mij ook iets van haar. Haar positie is zeer pijnlijk, begon Stipan Arkadiewicz, die haar woorden voor goede munt aannam. Maar dadelijk viel de vorstin, haar gedachten volgend, hem in de rede. Zij heeft gedaan wat zoveel doen, maar zij wilde niet bedriegen en heeft zeer goed gehandeld. Zij kon niets verstandigers doen dan uw half gekke zwager, excuseer me, te verlaten. Allen zeggen dat hij zulk een eminent man is, maar ik heb steeds gezegd dat hij bekrompen en vervelend was. Nu echter, nu hij zich met gravin Lydia Ivanovna en met die Landau heeft ingelaten, zeggen allen dat hij half waanzinnig is. En ofschoon het mij genoegen gedaan heeft te protesteren tegen hetgeen alle zeiden, kan ik nu toch niet anders dan met hen instemmen. Maar verklaar mij eens een raadsel, zeide Stipan Arkadiewicz. Gisteren was ik bij hem om over mijn zuster te spreken en verlangde een beslissend antwoord. Deze morgen ontving ik in plaats van een antwoord een uitnodiging van gravin Lydia Ivanovna voor hedenavond. Dat is duidelijk, antwoordde vorstin Miagkaja vrolijk. Zij zullen Landau vragen wat zij doen moeten. Landau? Wie is deze Landau? Wat? U kent Jules Landau, de clairvoyant, niet? Dat is ook een half waanzinnige, maar van hem hangt het lot uw zuster af. Dat komt van uw leven in de provincie. Daar weet men van niets. Weet u, Landau was in Parijs een winkelbediende en kwam eens bij een dokter. In de wachtkamer sliep hij in en begon in de slaap de zieken de merkwaardigste voorschriften te geven. Kent u Jury Maledinsky, die altijd ziek is? Nu, diens vrouw hoorde van deze Landau en bracht hem bij haar man. Hij genas hem werkelijk. Het komt mij wel voor dat hij volstrekt niet hersteld is, want hij is nog even krachteloos als tevoren. Maar zij zelf geloven aan hem en voerden hem met zich rond en brachten hem met zich hierheen naar Rusland. Hier werd hij nu door allen bestormd en een ieder kon hij genezen. Zo heeft hij ook gravin Lessabov genezen en zij heeft hem daarvoor in haar hart opgenomen, zodat zij hem heeft geadopteerd. Wat? Geadopteerd? Zoals ik zeg, geadopteerd. Hij is nu geen Landau meer, maar een graaf Lessabov. Maar de zaak is nu deze, ook gravin Lydia Ivanovna, van wie ik veel houd, ofschoon het in haar hoofd niet richtig is, heeft zich nu geheel aan Landau vastgeklampt, en zonder hem neemt zij geen besluiten, nog in haar, nog in Karenins huis. En daarom ligt het lot uw zuster thans geheel in handen van deze Landau, alias graaf Lessabov. Einde van hoofdstuk 14 van boek 6.